रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा मदन मोहन देव जी की जय वंदे हम श्री गुरुर् श्री युगपद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सह गण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादम सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमदीरये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पत्तां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भक्ति युग्म सुमते रघुनाथ दासो श्रीजीव मे कुरुत मंद मतेर दयां द्राक् तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरिः बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय 213वां श्लोक है 55वां भक्ति का अंग है 64 अंगों में 55वां अंग वो है श्री मथुरा की सेवा मथुरा माने मथुरा मंडल की सेवा मथुरा के विषय में ये निरूपण कराए मथुरा का तात्पर्य है मथनाति भक्त हृदयम प्रेमणा जो भक्त के हृदय को प्रेम से मथ दे उसका नाम मथुरा या मथनाति पापान संचित क्रियमान प्रार्थ सभी पापों को जो मथ करके रख दे उसका नाम मथुरा ये मथुरा का सामान मथुरा के दो गुण हैं तारक और पारक तारक गुण के द्वारा मोक्ष और पारक गुण के द्वारा मथुरा प्रेम प्रदान करने वाले होकर के विराजमान हैं। अब ब्रह्मांड पुराण में मथुरा के विषय में ये लिखा गया कि तैलोक्यवर्त तीर्थानाम सेवना दुर्लभवाहिया परानंदमयी सिद्धि मथुरा स्पर्श मात्रता कि त्रिलोकी में जितने भी तीर्थ हैं उनके सेवन करने से जो आनंद की प्राप्ति नहीं होती ऐसे आनंद की प्राप्ति मथुरा के स्पर्श मात्र से हो जाती है। श्रुता स्मृता कीर्तिता च वांछिता प्रेक्षिता गता स्पृष्टा श्रुता च सेविता च मथुरा अभीष्टदान नृणाम मथुरा आठ प्रकार से जीवों को कल्याण करने वाली होकर के विराजमान है। श्रुता माने मथुरा की महिमा को सुनना फिर स्मृता माने उसका स्मरण करना याद करना फिर कीर्तिता माने मथुरा की महिमा का स्वयं उच्चारण करना गायन करना फिर वांछिता मथुरा की महिमा को चाहना फिर मथुरा प्रेक्षिता मथुरा का दर्शन करना फिर गता मथुरा की यात्रा करना फिर स्पृष्टा मथुरा का स्पर्श करना फिर श्रुता मथुरा में रहना फिर सेविता फिर मथुरा की सफाई करना सेवा करना धाम की इतने 9 प्रकार से मथुरा अभीष्टदान नृणाम जीवों का कल्याण करने वाली हैं। इति ख्यातम पुराणेषु न विस्तार भी उच्यते ये पुराणों में मथुरा की महिमा प्रसिद्ध है यहाँ पर विस्तार भय से उसका वर्णन नहीं किया गया है। जैसे ये कहा गया कि आराधना नाम सर्वेशा विष्णु आराधनम परम, जितनी भी आराधना है उनमें विष्णु का आराधन ही सर्वश्रेष्ठ है। तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम। वाह क्या गजब बात कह दी कि ठाकुर की सेवा सभी आराधनाओं में श्रेष्ठ है, परंतु तदीयानाम वैष्णवों की सेवा करना ठाकुर की सेवा से भी बढ़ करके। तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम तदर्चनम। तो तस्मात् माने विष्णु की सेवा से भी, तदी माने भक्तों की जो अर्चना है वह अर्चना और भी अधिक श्रेष्ठ होकर विराजमान है। तृतीय स्कंद में भी कहा यस्येवया भगवतस्य कूटस्थस्य मद्दिशः रतरासो भवेत् तीव्रं पादयोर् व्यसनार्दना। कि यस्येवया संतों की यदि सेवा की जाए तो भगवतः कूटस्थस्य मद्दिशः, श्री भगवान ही कूटस्थ हैं। कूटस्थ कहते हैं अंत में जो बचे उसको हम कूटस्थ, अंत में जो बचे उसको कूटस्थ कहेंगे। माने दे लेकर के जो अंत में बचे वो कूटस्थ कहलाएगा, जिसमें दो चीज नहीं हो, जिस स्थिति में पदार्थ की किसी स्थिति में दो स्थितियां नहीं रहें, लय और विक्षेप। माने उसके बाद में उसमें कोई चेंज नहीं हो सके और वो कहीं डिसॉल्व नहीं हो, लय भी नहीं हो। तो लय भी नहीं हो और विक्षेप माने उसमें परिवर्तन भी नहीं हो, डिसॉल्वेशन भी नहीं है और उसमें ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं है। जैसे घड़ा है, उसको तोड़ा तो घड़ा दो कपाल बन गए, उन कपाल को भी तोड़ा तो कपाल का पीस बन जाएगा, कपाल का एक टुक बन जाएगा, उसको भी तोड़ा, तोड़ते तोड़ते तोड़ते तोड़ते आए अंत में आकर के जो अंतिम रेशा रह जाएगा मिट्टी का, उसको हम कूटस्थ कहेंगे। उसको आगे तोड़ा नहीं जा सके, जो अणु अंत में रह जाएगा उसको आगे तोड़ा नहीं जा सके, उसको हम कूटस्थ कहेंगे। तो लय विक्षेप रहितम कूटस्थम, ये कूटस्थ की परिभाषा, जिसका लय भी नहीं हो और विक्षेप भी जिसमें नहीं हो। तो भगवतः कूटस्थस्य, भगवान कूटस्थ हैं और मधुद्विषा वे परम आनंद को प्रदान करने वाले हैं। मधुद्विषा, मधुद्विषा माने मधु का सेवन करने वाले, आनंद का सेवन करने वाले होकर के भी विराजमान है। मधुसूदन होकर के भी विराजमान है। मधुसूदन माने मधु का आनंद का सेवन करने वाले, अथवा मधु नामक दैत्य का वध करना, ये तो एक छोटा बात बात हुई। मधुसूदन का मुख्य अर्थ है आनंद का सेवन करने वाले मधुद्विषा। उनमें रथ रास, संतों की सेवा करने पर श्री कूटस्थ मधुद्वीप मधुसूदन भगवान में रति रास माने रति का रास माने अधिकता, समूह, रसानाम समूह रास, रति के आनंद की अधिकता होगी। पादयो व्यसनार्दना, और उनके चरण जो हैं वे श्री कृष्ण कैसे हैं, व्यसनार्दना माने सारी आपत्तियों को दूर करने वाले हैं। उनके पादयों माने चरणों की सेवा करने से रति की प्राप्ति होगी। तो यस्येवया भगवतः श्री भगवान की सेवा करने पर तो पादयोर् व्यसनार्दना, श्री भगवान के कूटस्थ मधुसूदन के चरणों की सेवा करने पर जो व्यसनार्दन माने सारे कष्टों को दूर करने वाले हैं रथरास होता है, रति की अधिकता प्राप्त होती है। स्कंद पुराण में कहा गया शंख चत्रांकित तनु सिरसा मंजरी गोपी चंदन लिप्तांगो दिष्टश्चेत तदघम कुतः, यदि किसी वैष्णव का दर्शन हो गया जिसका शरीर शंख चक्र से अंकित है, माने जिसने शंख चक्र धारण कर रखे हैं, इनमें श्री रामानुज संप्रदाय में तप्त शंख चक्र दीक्षा काल में गर्म करके अग्नि में गर्म करके और उनमें उनको शरीर से छुवाया जाए तो वो शरीर में अंकन हो जाता है, फिर उसके ऊपर चंदन का तेल लगाते हैं तो थोड़ा जलता तो है, दागा जाता है, परंतु वो परमानेंट हो जाता है और फिर वहाँ पर फिर कंठी धारण करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तुलसी माला धारण करने की फिर जरूरत नहीं पड़ती। तो रामानुज संप्रदाय में कंठी धारण नहीं करते, हाँ, क्योंकि वो शंख चक्रांकित स्वयं ही हैं। तो वैष्णव कभी कभी शीतल शंख चक्र जो हैं उनको धारण करते हैं, और वो शंख चक्र जो धारण करते हैं वो धारण करते हैं ठाकुर जी के चरण चिन्ह के रूप में, वो आयुध के रूप में नहीं। हम शंख चक्र लेकर के नहीं जा रहे हैं, बल्कि ठाकुर जी के चरण चिन्ह हैं और उन चरण चिन्हों में शंख चक्र के चिन्ह भी हैं, तो उनके चरण चिन्हों को हम धारण कर रहे हैं और चरण चिन्ह के भीतर तलक के भीतर ही वो शंख चक्र विराजमान है। तो पुष्ट मार्ग में बल्लभपुर संप्रदाय में तलक तलक के भीतर नीचे शंख, फिर उसके ऊपर गोपी जन बल्लभ इसकी मुद्रा, फिर उसके ऊपर चक्र, इनको धारण करने की पद्धति है। और वो कहीं हाथ में कंधे के ऊपर भी, माने तलक जो है वो तलक के भीतर ही शंख चक्र गदा पद्म इनको धारण करने की तलक के भीतर ही पद्धति कहीं प्राप्त है। तो वो परंतु उसमें भावना अंतर है, शंख चक्र धारण नहीं कर रहे हैं, वो चरण चिन्ह जो हैं उनके साथ में वे कहीं प्राप्त हो रहे हैं, चरण चिन्ह के रूप में उनको धारण किया जा रहा है। तो दोनों पद्धति हैं। कभी कभी गौड़ी वैष्णव भी कहीं शंख चक्र के तिलक धारण करते हैं, वक्षस्थल पर चक्र के चिन्ह धारण करते हैं, परंतु वो जैसे श्री प्रिया जी के चरण चिन्ह हैं, ठाकुर जी के चरण चिन्ह कहीं अंकित हैं, तो इनको धारण करें। हाँ नहीं ठाकुर, फिर दोष नहीं है, क्योंकि उनको उनका चिन्ह तो माने धारण चिन्ह में हो ही गया है शंख चक्र के धारण करने से, तो फिर वहाँ पर कंठी धारण नहीं करते। रामानुज संप्रदाय में हीरा धारण करते हैं, माने एक मोटा तुलसी का दाना, केवल एक एक दाना धारण करते हैं रामानंदी में, रामानंदी में हीरा, उसको हीरा कहते हैं। और गौड़िया जो वैष्णव हैं वे तीन माला, ईश्वर जीव और माया, इन तीन की, या प्रियालाल सखी दास किसी भी किसी भावना से तीन माला, कभी कभी दो माला भी, माने जीव ईश्वर भेद से एक माला धारण नहीं करते हैं। एक माला जो सूरमा है वे धारण करते हैं, सूरमा कुंज वाले, हाँ वे एक माला धारण करते हैं उनके यहाँ पर जैसे जैसे, तो जीव ईश्वर माया या प्रिया लाल और सखी, ये तीन भावना है। तो या तो तीन लपेट या दो लपेट, दो लपेट कम से कम जरूर होंगी, एक एक लपेट धारण नहीं करते हैं। और उसके बाद में फिर नामांकित हार भी धारण करेंगे, राधा कृष्ण इनके जो हार हैं वो हार भी धारण करते हुए कहीं विराजमान हो सकते हैं, तो नामांकित हार भी धारण किए जा सकते हैं। तो यही कह रहे हैं शंख, तो कहीं शंख चक्र जो है वो शंख चक्र साक्षात रूप से, तो शंख चक्रांकित तनु सिर सा मंजरी धारा, और सिर के ऊपर तुलसी की मंजरी उसको धारण करने वाले, गोपी चंदन लिप्तांग, गोपी चंदन से जिनके शरीर लिप्त हो रहे हैं। दृष्टश्चेत, यदि ऐसे किसी वैष्णव का दर्शन हो जाए तो तद अघम कुतः, दर्शन करने मात्र से ही सारे पाप दूर हो जाएंगे, फिर पाप कहाँ है। तद अघम कुतः, तो फिर अघ कहाँ रहेगा, पाप कहाँ रहेगा। तो शंख चिकांकित शरीर को इसको धारण करना चाहिए। एक माला नहीं, माने एक माला का मतलब है कि हम बिना अपने बल से, कृपा के बल से केवल ठाकुर को प्राप्त कर लेंगे, ये एक माला धारण करने का है। परंतु दो माला, तीन माला, ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्य शुद्ध्यन्ते वही ग्रहा किम पुनः दर्शन स्पर्श पाद शौचासन आदि भी। अब वैष्णवों की महिमा का वर्णन किया जा रहा है कि ये शाम संस्मरणा, इन वैष्णवों का स्मरण करने पर वैष्णव यदि घर में पधारे और वैष्णव संस्मरणात् पुंसाम, जिनका स्मरण मात्र किया जाए, तो वैष्णव का गुरुदेव का ध्यान करने पर प्रणाम करने मात्र से ही सद्य शुद्धन्ते वही ग्रह, घर शुद्ध हो जाता है। फिर वैष्णवों का दर्शन हो, स्पर्श हो और उनके चरणामृत को ग्रहण करने का सौभाग्य हो और उनको आसन प्रदान करने का सौभाग्य हो, तो पादशौच आसन आदि भी। पादशौच माने चरणों को धोना, चरणामृत को ग्रहण करना और आसन, इनको ग्रहण किया जाए तो फिर कहना ही क्या। वैष्णवों का स्मरण करने मात्र से ही घर पवित्र हो जाते हैं, तब उनका दर्शन स्पर्श पाद प्रक्षालन और उनको आसन प्रदान करने का तो महत्व ही क्या है। ये मैं भक्त जना पार्थ न मैं भक्ताश्च ते जेना मत भक्ता नाम चाहिए भक्ता मम भक्तास्तु ते नरा। क्या बात कह दी ठाकुर जी, कह रहे हैं हे अर्जुन, जो मेरा भक्त बनता है वो वास्तव में मेरा भक्त नहीं है, जो सीधा सीधा मेरा भक्त बनता है, ये मैं भक्त जना, मेरा मैं भगवान का भक्त हूँ, ऐसा जो कहता है न मैं भक्ताश्चित जना, वे मेरे भक्त नहीं हैं। मत भक्ता नाम चाहिए भक्ता, मेरे भक्तों का जो भक्त है मम भक्तास्तित नरा, उसको ही मैं अपना भक्त कहूंगा, जो मेरे भक्तों का भक्त है। अब यावंत भगवत भक्ते अंगानि कत्तानि हो प्रास्तावंत तद भक्त भक्ते अपि बुधा बुद्धि। ठाकुर जी की भक्ति के जितने भी अंग बताए गए हैं, यहां पर 64 अंग ठाकुर जी की भक्ति के बताए गए, परंतु ये सारे के सारे अंग भक्तों की भक्ति के भी हो सकते हैं, वैष्णव भक्ति के भी यही अंग है। श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि, ये ठाकुर का भी श्रवण कीर्तन हो सकता है, वैष्णवों का भी श्रवण कीर्तन हो सकता है। तो यावंत भक्ते अंगानी, भक्ति के जितने भी अंग कहे गए, प्राय स्तावंती, इतने ही प्राय सभी अंग भक्त भक्ते, भक्तों की भक्ति के भी यही सारे अंग, एक आध अंग कम हो जाएंगे कहीं, प्राय वे सारे अंग इनके ही हैं। य करोति महीपालो हरि गेहे महोत्सवम तस्यापि भवति नित्यम हरि लोके महोत्सवः। हे राजन, जो भगवान के घर में महोत्सव करता है, तस्यापि भवति नित्यम, उसके नित्य ही हर लोके महोत्सवम, वह भी भगवान के लोक में जाकर के, गोलोक में जाकर के, वह भी नित्य नए महोत्सवों का अनुभव करता है। जो यहाँ पर उत्सव करता है उसे गोलोक में भी उत्सव की प्राप्ति होती है। अब 58 में एक भक्ति का अंग है ऊर्जा दरो दरो, ऊर्जमास कहते हैं कार्तिक मास, राधारानी का एक नाम है ऊर्जेश्वरी, कार्तिक मास की देवी है दामोदर, तो ऊर्जेश्वरी श्री राधारानी है। तो ऊर्ज आदर, ऊर्ज मास का माने कार्तिक मास का आदर। यथा दामोदरौ भक्त वत्सलो भित्तो जनै तस्यां तादृशो मासः स्वल्पम अपि उरकारकः। जैसे दामोदर भक्त वत्सल विदित हैं, दामोदर को सब भक्त वत्सल जानते हैं, इसी प्रकार श्री दामोदर का जो मास है, दामोदर मास ये कार्तिक का महीना है, कार्तिक के महीने का ऊर्ज मास भी है, इसके देवता दामोदर हैं और इसकी स्वामी श्री राधा दामोदर ही इसके स्वामी हैं, राधा रानी ऊर्जेश्वरी कह के भी प्रसिद्ध है। ऊर्ज ऊर्ज माने अग्नि जो बहुत ज्यादा तेज जल रही हुई, इनफ्लेमेटेड जो है, हाँ इंटेंस फायर जो है, बहुत तेज गर्मी और माने काफी ऊर्जा से युक्त, ऊर्जा माने पावर एनर्जी, हाँ एनर्जेटिक, तो और बहुत वो इनफ्लेम जो है, वो इनफ्लेम बहुत ज्यादा माने अग्नि जो है वो बहुत ज्यादा प्रकाशित होकर के विराजमान हो, उसको ऊर्ज कहेंगे। तो ठाकुर की कृपा उस समय इस महीने में विशेष रूप से ऊर्जा युक्त रहती है, इसलिए ऊर्ज मास। तो दामोदर जो है वो भक्तवत्सल हैं, इस प्रकार उनका मास भी स्वल्पम अपि उरकार कहा, उसमें थोड़ा सा भजन किया जाए तब भी बहुत फल देने वाला होता है। अब ऊर्ज मास का भी सेवन विशेष रूप से मथुरा में करना चाहिए, माने मथुरा मंडल ब्रिज में। मथुरा की जो स्थिति है वो है ब्रिज का मथुरा पौरी कही गई है, पौरी घर का भाग भी है और पौरी घर का मुख्य भाग भी नहीं है, वो प्रवेश करने का तो स्थान है परंतु वहां पर बैठकर के भोजन नहीं किया जाता है पौरी में। वहां पर सामान रखा जाएगा, पादुका उतारी जाएंगी, प्रतीक्षा की जाएगी, तो प्रतीक्षा का पादुका उतारने का वह स्थान है, प्रवेश करने का स्थान है, घर का भाग है परंतु फिर भी मुख्य भाग नहीं है, मुख्य भाग वृंदावन। तो मासुर मंडल का तो मथुरा को पुर भी कहा गया और मथुरा को धाम भी कहा गया, दोनों कहने का मतलब ये है कि एक और वो ऐश्वर्य से युक्त है, ब्रज में प्रवेश कराने वाला है और दूसरी ओर फिर वो ऐश्वर्य से युक्त होकर के पुर भी है, तो पुर भी है और वो लीलास्थली भी होकर के विराजमान है दोनों ही। और जितने भी वैष्णव आए, श्री शंकराचार्य, रामानुज, श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री वल्लभाचार्य, सब पहले मथुरा में आए। मथुरा में आने के बाद में फिर वे द्वादश वन की परिक्रमा देते हैं, ब्रज की परिक्रमा देते हैं, मथुरा से प्रारंभ करते हैं, फिर परिक्रमा देकर के अंत में वृंदावन में आते हैं, बारहवें वन के रूप में वृंदावन में आते हैं, ये पुरानी रीति। हाँ पौड़ी एक ही है, हाँ पौड़ी वही है पौड़ी गढ़वाल, वो प्रतोलिका, संस्कृत में उसका नाम प्रतोलिका, माने घर में प्रवेश करने का जो स्थान है मुख्य, वो है पौड़ी पौड़ी, यही सब घिस घिसू के शब्द हो जाते। भुक्ति मुक्ति हरिर दद्या अर्चितो अन्यत सेविनाम भक्तिम चिन्ह दृष्टि वो यतो वश्य करी हरे। श्री भगवान कहीं अन्यत्र हरि की अर्चना करने पर भुक्ति और मुक्ति दो तो सरलता से दे देते हैं, भक्ति नहीं देते हैं। तो भुक्ति मुक्ति हरिर दद्यात् अर्चितो अन्यत्र, यदि अन्यत्र ठाकुर की अर्चना की जाए तो भुक्ति मुक्ति जल्दी से दे देंगे, परंतु भक्तिम न ददाति, भक्ति एकाएक नहीं देते हैं, क्योंकि यतो वश्य करी हरे, वो भक्ति भगवान को वशीभूत करने वाली है। सात त्वंजसा हरेर भक्ति लभ्यते कार्तिके नरे मथुरायाम सकदपि श्री दामोदर सेवनात्। परंतु ऐसी जो भक्ति है वो भी कार्तिक महीना में मनुष्यों के द्वारा सरलता से प्राप्त हो जाती है। मथुरायाम सकृदपि श्री दामोदर सेवनात्, मथुरा में भी एक बार भी दामोदर की सेवा करने पर ये भक्ति सरलता से प्राप्त हो जाती है। अब 59वां भक्ति का अंग है, यस्मिन दिने प्रसूते देवकी त्वाम जनार्दनो तद्दिनम ब्रूहि वैकुंठो कुर्मस्ते तत्र चोत्सवम्। के भविष्योत्तर में किसी ने प्रश्न किया कि जिस दिन देवकी जी ने हे जनार्दन आपको जन्म दिया, माने आपका देवकी जी से जन्म हुआ, उस दिन को मुझे बताओ, मैं उस दिन उत्सव करूंगा। तेन सम्यक प्रपन्ना नाम प्रसादम करु केशव। हे केशव, प्रपन्ना नाम हम आपकी शरणागत हैं, हमारे ऊपर वो बताओ। और उस समय श्री कृष्ण ने कृष्ण जन्मदिन जन्माष्टमी के उत्सव उनकी उनका वर्णन किया कि जन्माष्टमी के दिन मैं पहले जन्माष्टमी के पहले जो माघी पूर्णिमा है उस माघी पूर्णिमा दिन मैं श्री वसुदेव जी के हृदय में आया। श्रीमद् भागवत में वर्णन किया वसुदेव जी ने मन के द्वारा ही भगवान का देवकी जी में स्थान की स्थापन किया। मनस्तः शब्द का प्रयोग आया है, यहां शुक्र शौनित की जन्म नहीं है, मन के द्वारा ही श्री वसुदेव जी ने ठाकुर जी को अपने मन से देवकी जी में स्थापित किया। जैसे एक स्थान से मंदिर से दूसरे स्थान पर कहीं बगीचे में सिंहासन पर ठाकुर जी को पधरा देते हैं, कभी भीतर से बाहर जगमोहन में ठाकुर जी को पधरा देते हैं, ऐसे ही मन के द्वारा ही वसुदेव जी ने देवकी श्री कृष्ण को देवकी जी के हृदय में पधराया। और जन्म भी जो हुआ वो कैसे हुआ, उसका लघु भागवतामृत में रूप गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि तस्या हृदय तरो भूयो, देवकी जी के हृदय से भगवान अंतर्धान हो गए। और कारायाम सूत सदमनी, देवकी जी की शैया के ऊपर सूत सदमनी उस प्रसव स्थल पर माने शैया के ऊपर देवकी शयने तत्र कृष्ण प्रादुर्भवत्य सब, देवकी जी की शैया के ऊपर श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हो गया। आगे की कारका है कि जनयत्री प्रभृति भी वहां पर जनयत्री माँ आदि या सेविका वगैरह भी जो आई हों उनने इत्यमेवाव गम्यते ये ही जाना कि लौक के न प्रकारेण सुखम शिशु अजायत, कि मेरे लौकिक प्रकार से सुखपूर्वक बालक का जन्म हुआ, माने सुख प्रसव हुआ है, प्रसव पीड़ा के रहित मेरे यहाँ पर जन्म हुआ है। तो हृदय में स्थापित करना, हृदय से अंतर्धान होना, शैया पर प्रकट होना, यही बात है, वहां पर लौकिक जन्म नहीं है। परंतु श्री जनयत्री प्रभृति भी इत्यमेवाव गम्यते, अनुभव ये हो रहा है कि जैसे हमारे बालक का जन्म हुआ है, ये जनयत्रियों आदि ने वहां पर जाना। मथुरा में जब जन्म हुआ उस समय देवकी जी को प्रसव पीड़ा नहीं है, परंतु यशोदा जी का जब जन्म हुआ उस समय ऐसी प्रसव पीड़ा हुई कि यशोदा मूर्छित हो गई और उनको पता ही नहीं है कब बालक का जन्म हुआ। तो यशोदा नंद पत्नी चो जातम परम, कि मेरे कोई परम श्रेष्ठ बालक का जन्म हुआ है बुद्ध तो, ऐसा तो उनने जाना, परंतु नतल लिंगम, उस बालक का लिंग पता नहीं लगा, परिश्रांता, क्योंकि वे थक गई थी निद्रापगत स्मृति, निद्रा के द्वारा उनकी स्मृति समाप्त हो गई थी। तो यहां पर प्रसव पीड़ा है, प्रसव पीड़ा जैसी है, प्रसव पीड़ा नहीं है वो, प्रसव पीड़ा जैसा है, और परिश्रांता श्री देवकी यशोदा जी परिश्रांत हैं, परंतु वहां पर श्री यशोदा जी परिश्रांत नहीं हैं। नहीं, देवकी जी परिश्रांत नहीं है, देवकी जी के सुख प्रसव है और यहाँ पर प्रसव पीड़ा है। अब प्रसव पीड़ा के साथ में ममता ज्यादा होगी, बालक के प्रसव पीड़ा नहीं हो तो ममता भी होगी माँ से, प्रसव पीड़ा होने पर माँ की बालक में और बालक की माँ में अत्यंत ममता होती है। इसलिए ब्रज में ममता ज्यादा है, द्वारका में ममता नहीं है, मथुरा में ममता नहीं है, ये व्यवहार भी दिख रहा है। ये ममता भी है। तो वो लोकत लोकत लीला भी दिख रही है वहां पर। हाँ, तो उस कृष्ण लीला का हमारे सामने वर्णन करो। अब पांच मुख्य, ये 59 हो गए, अब 64 अंगों में पांच अंग जो हैं वे मुख्य हैं। ये पांच अंग नहीं है, स्वयं ठाकुर के पांच स्वरूप हैं, इनको ठाकुर से अभिन्न अवतार ही समझना चाहिए। पांचों वस्तुएं, श्री विग्रह मंदिर में जो विराजमान है, दूसरा श्रीमद् भागवत, तीसरा श्री गुरुदेव कृष्ण कृपा मूर्ति, चौथा नाम संकीर्तन और पांचवा वृंदावन की रज। ये पांचों साक्षात भगवत स्वरूप ही हैं। अब इनका अनुरूपण कर रहे हैं कि श्री मूर्ति रंग सेवनम, श्री मूर्ति जो हैं उनकी अंग सेवन, उनके चरणों की सेवा, उसको कह रहे हैं। आदि पुराण में वर्णन किया गया कि मम नाम सदा ग्राही, मम सेवा प्रिय सदा, भक्ति तस्मै प्रदातव्या नत मुक्ति कदाचना। कि जय हो श्री मनोहरलाल की जय। तो श्री मूर्ति के चरणों की सेवा, मम नाम सदा ग्राही, जो मेरे नाम को ग्रहण करने वाला है, मम सेवा प्रिय सदा, मेरी सेवा को जो करने वाला है, भक्ति तस्मै प्रदातव्या, मैं उसको भक्ति प्रदान करूंगा, न तो मुक्ति कदंचन, मैं कभी उसको मुक्ति प्रदान नहीं करूंगा, मैं उसे भक्ति ही प्रदान करूंगा, न तो मुक्ति कदाचन। अब दूसरा हुआ निगम कल्प तरोर गलतम फलम, भागवत का आस्वाद, श्रीमद् भागवतार्थानाम आस्वादो रसकै सह, श्रीमद् भागवत का रसकों के साथ में आस्वादन, अरसकों के साथ में आस्वादन नहीं, रसकों के साथ में श्रीमद् भागवत का आस्वादन इनको करें। रसिक माने जो कृष्ण सुख को बढ़ाने की इच्छा रखते हैं, उनका नाम रसिक है। रसिक माने परस्पर युगल के प्रेम को बढ़ाना जो चाहते हैं, ये रसिक की परिभाषा है कि परस्पर युगल के प्रेम को, राधा का कृष्ण, श्री कृष्ण के प्रति, श्री कृष्ण का श्री स्वामी जी के प्रति जो प्रेम है, उसको जो बढ़ाना चाहें, उनका नाम रसिक है। द्वितीय स्कंद में कहा है श्रीमद् भागवत की महिमा में कि परनिष्ठितोपि नैर्गुण्ये उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षि आख्यानम यद् दीतवान्। कि हम तो परनिष्ठितोपि नैर्गुण्ये, निर्गुण ब्रह्म में परनिष्ठित थे, निर्गुण ब्रह्म में लीन होना चाह रहे थे, परंतु उत्तम श्लोक लीलया, श्री कृष्ण के उत्तम श्लोक ऐसे हैं, उनकी लीला, श्लोक माने यश, जिनका यश उत्तम है, ऐसे उन कृष्ण की लीला ने गृहीत चेता, हमारे चित्त को बरबस चुरा लिया, और आख्यानम यद् धीतवान्, हमने श्रीमद् भागवत के इस आख्यान को पढ़ा। तो हम तो नैर्गुण में परिनिष्ठित थे, नैर्गुण माने ब्रह्म में, माने सभी उपाधियों से रहित जो हो उसका नाम है नैर्गुण, गुणहीन नहीं बल्कि उपाधियों से रहित जो है उसका नाम है नैर्गुण, माने निर्गुण ब्रह्म में परिनिष्ठित थे। श्री भगवद गीता में उनकी व्याख्या में श्री बलदेव विद्याभूषण ने तीन प्रकार के गीता के अधिकारी माने गए हैं, माने गीता के तीन अधिकारी हैं। एक अधिकारी है सन्निष्ठ, दूसरा है परिनिष्ठ और तीसरा है निरपेक्ष। सन्निष्ठ का तात्पर्य है निष्काम कर्म करने वाला, वो हुआ सन्निष्ठ। कर्म मार्ग में जो लगा हुआ है वो सन्निष्ठ हो गया, निष्काम कर्म। वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहा है परंतु अंत में ठाकुर की में मोक्ष चाहेगा, वो सन्निष्ठ है। दूसरे हैं परनिष्ठ। परनिष्ठ का तात्पर्य है कि दृश्यमान भेद को हटा करके अभिन्न पदार्थ ही सब में विद्यमान है, ब्रह्म ही सब में विद्यमान है, इसका नाम है परनिष्ठ। जो भेद दिख रहा है उस भेद को कहाँ ले जाओगे, भेद तो सामने दिख रहा है। बोले भेद सामने दिख रहा है उसको भ्रम करके मानो, ये ज्ञानी कहेंगे। उसको भेद करके भ्रम करके मानो और सब ब्रह्म ही हैं, प्रत्येक वस्तु ब्रह्म ही है, वे हो गए परनिष्ठ। माने उपाधि हटा करके निरुपाधि सत्य चित आनंद पदार्थ ही है। सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म, सत्य ज्ञान अनंत होकर के जो पदार्थ विराजमान है वह ही एकमात्र सब में विद्यमान है, उसका दर्शन करना। जो दृश्यमान रूप गुण दिख रहे हैं उनका दर्शन नहीं करना, ये हो गया परनिष्ठ। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, भगवद गीता में जैसे कहा गया। और जो निरपेक्ष है, निरपेक्ष का तात्पर्य है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, ये निरपेक्ष। तो भक्तों को कहेंगे निरपेक्ष, ज्ञानियों को कहेंगे परनिष्ठ, और कर्म करने वाले सदाचारियों को कहेंगे सन्निष्ठ। ये भगवत भक्ति के गीता के तीन अधिकारी हैं, तीनों के लिए गीता का उपदेश दिया गया। और अंत में सन्निष्ठ को परनिष्ठ बनाना और परनिष्ठ को निरपेक्ष बनाना, ये गीता का मुख्य उद्देश्य है। अंत में गीता का उद्देश्य ये होगा। इसी के विषय में कह रहे हैं कि कथा इमास्ता कत्ता महियसाम बिताए लोकेश यश परेशम वैराग्य विज्ञान विवक्षा विभो बचो विभूति नत पारमार्थ्यम यत्तोत्तम श्लोक गुणानुवाद संगीयते भीक्षणम अमल अमंगलग्न तमेव नित्यम शुणियात अभीक्षणम कृष्णे मलाम भक्त अभीत्स माना। के कथा इमास्ता, अब द्वादश स्कंद का श्लोक है ये, कि कथा इमास्ता कत्ता महियसाम, हमने ये श्रीमद् भागवत में महियसाम माने बड़े बड़े राजाओं की कथा भी कही है। नवम स्कंद में राजाओं की जो कथा कही है वो महियसाम, राजाओं की कथा, इसको क्यों कहा? तो इसको भी व्यर्थ मत समझना, ये भी वैराग्य विवक्षा के लिए है, वैराग्य का बोध कराने के लिए ये बात हमने कही है। तो कथा इमास्ता कत्ता महियसाम, हमने महियसाम माने राजाओं की, चक्रवर्ती राजाओं की जो कथा कही। चक्रवर्ती राजा कैसे थे कि बिताए लोकेशु यशः परेयुषम, उन्होंने संसार में पहले तो अपना यश विस्तृत किया और यश विस्तृत करने के बाद में अंत में परेयुषम, परेयु माने वे मर गए। परेयु कहते हैं जो इस शरीर से दूर चले गए हैं, लौट के नहीं आएंगे। प्रकृष्ट रूप से इतः माने जो चला गया है उसका नाम प्रेत, उस रूप में वो नहीं आएगा, उसको प्रेत कहते हैं। प्रकृष्ट रूप से इतः माने गया, इणगत धातु है। तो परेयु का तात्पर्य है मरे हुए, कि यश संसार में यश विस्तृत करके परेयुषाम माने जो दूसरे लोकों को चले गए, दूसरे शरीर में चले गए या दूसरे लोकों में चले गए। लोक शब्द के दोनों अर्थ, एक शरीर को छोड़कर के दूसरे शरीर में जाना ये भी लोक परिवर्तन है, या दूसरे लोक में चले जाना, देवता इत्यादि की योनियों को प्राप्त करके वहां पर चले जाना। तो बिताए लोकेशु यशः, संसार में अपने यश को विस्तृत किया, और फिर परेयुषाम, जो मर गए ऐसे महीयसाम, बड़े विशाल चक्रवर्ती राजाओं की कथा इमास्ता कथिता, हमने नवम स्कंद में कथा कही। परंतु ये कथा केवल ग्रंथ को बढ़ाने के लिए नहीं है, मुख्य लक्ष्य है प्रेम सेवा। परंतु प्रेम सेवा में ये कथा भी कहीं उपयोगी है, क्योंकि विज्ञान और वैराग्य इनकी विवक्षा इसके द्वारा होगी। विज्ञान और वैराग्य इन दो को स्थापित करने के लिए हमने राजाओं की ये कथा कही है। विज्ञान का तात्पर्य है कि जो ज्ञान है उस ज्ञान का अनुभव भी किया जाए, माने अपरोक्ष ज्ञान विज्ञान है, अनुभव जन्य ज्ञान विज्ञान है, अपरोक्ष ज्ञान विज्ञान है, जिसमें बुद्धि का प्रयोग किया जा रहा है और बुद्धि के प्रयोग के द्वारा समझा जा रहा है कि ये सुख है, उसको हम कहेंगे ज्ञान। शास्त्र पढ़ा, हमारी जो नॉलेज है, भाषा की जानकारी, उसके अनुसार उसकी व्याख्या की, शब्दकोश के अनुसार बुद्धि का प्रयोग किया, उसका नाम ज्ञान है, वो विज्ञान नहीं है। शास्त्रों में कहा गया था सर्वम खलुजनम ब्रह्म, ये ज्ञान है। तत्त्वमसि तू और जीव, तू ईश्वर का अंश है, ये भी ज्ञान है, ये विज्ञान नहीं है, ये अनुभव नहीं है। हम शास्त्र ने कहा इसलिए हमने मान लिया। सो हम मैं आपकी ही एक शक्ति हूं, परंतु अनुभव नहीं है, रटी रटाई बात कह रहे हैं, ये सब ज्ञान है। क्योंकि यहां पर बीच में ग्राहक सामग्री के रूप में बुद्धि लगी हुई है, परंतु जब अनुभव होगा ब्रह्म का, उस समय या तो वाणी चिन्मय होनी चाहिए, और चिन्मय वाणी नहीं है तो व्यक्ति कुछ बोलेगा नहीं। यदि उसको चिन्मय वाणी मिल गई तब तो वो कुछ बोलेगा, और नहीं तो उसको बोलेगा नहीं वो। तो जो ये कहता है कि मैंने ब्रह्म को जान लिया, वेद का एक मंत्र है उपनिषद का, जो ये कहता है मैंने ब्रह्म को जान लिया, उसका मत अमत है, मत मानने योग्य नहीं है। जो कुछ नहीं बोलता है उसका मत ही मानने योग्य। पिता ने पुत्र से कहा तुम तप करो। उपनिषद में एक कहानी आई, पुत्र उस समय तप करके लौटा, पिता ने पूछा तू कौन है, तो उसने कहा मैं अन्न हूं। फिर दोबारा उसने कहा कि मैं इंद्र हूं, मैं वरुण हूं, मैं ब्रह्मा हूं। पिता बार बार उसको निषेध करते रहे, ना अभी कुछ नहीं आता है तो चल बात दोबारा तप कर। बृहदारण्यक में ये कहानी आई, अंत में जब उसने ये कहा कि मैं सच्चित आनंद हूं, तो उनका अभी भी कुछ नहीं है, अभी भी भाग तप कर, अभी भी मोक्ष की प्राप्ति तुझे नहीं है, तूने उस वस्तु को जाना नहीं, अभी कितनी केवल किताबी बात सुनी सुनाई कह रहा है। अंत में जब वो आया तो एकदम चुप हो गया, बोले क्या तूने क्या देखा, तू कौन है, तो वो एकदम चुप हो गया। उन्होंने कहा अब तू जान गया, अब तू सर्वज्ञ। जब तक तू बोलता रहा तब तक कहीं ना कहीं बुद्धि का प्रयोग हो रहा है, और बुद्धि के द्वारा तू वर्णन कर रहा है। तो जो ये कहता है कि मैंने जान लिया, वहां पर ही एक पंक्ति आई कि जो कहता है कि मैंने जान लिया, उसका मत अमत है। जो कुछ नहीं बोल पाता है वह ही परम श्रेष्ठ होकर के विराजमान है। इसलिए दक्षिणामूर्ति श्री गुरुदेव, दक्षिणामूर्तये नमः, शंकराचार्य भगवत्पाद ने गुरु तत्व की वंदना करते हुए दक्षिणामूर्ति कहा कि दक्षिणामूर्ति, तो गुरु का मुख भी दक्षिण की ओर है, दक्षिण की ओर मुख करके ही गुरु उपदेश देते हैं। तो दक्षिणामूर्ति होकर के श्री गुरुदेव विराजमान हैं, वो दक्षिणामूर्तये नमः कह करके, दक्षिणा का एक अर्थ है दक्षिण की तरफ का मुंह तो है ही, साथ के साथ में वो कृपालु भी हैं। दक्षिण का मतलब है कृपा, अनुकूल होकर के शिष्य के ऊपर भी विराजमान हैं, अनुकूल होकर के कृपा करने वाले हैं, इसलिए दक्षिणामूर्ति होकर के विराजमान। और वे और शिष्य ये दोनों बिल्कुल मौन हैं। और उसमें वर्णन किया गया कि गुरु तो बिल्कुल युवक है, शंकराचार्य वर्णन कर रहे हैं, और शिष्य एकदम बूढ़ा है, उल्टी बात। गुरु मौन है और शिष्य बाचाल है, ये कहीं वहां पर वर्णन किया। तो इसका मतलब है कि वो जो परम गुरु हैं, ऐसे लोग अनुभव द्वारा सिद्ध हैं, उन्होंने वस्तु का अनुभव किया, इसलिए वेदांत में अपरोक्ष अनुभूति की बड़ी महिमा है। जब तक व्यक्ति को अपरोक्ष अनुभूति नहीं है तब तक कुछ नहीं, तब तक वो अभी श्रेष्ठता अभी उसकी बहुत दूर है। जो ज्यादा बड़बड़ और पंडिताई और शास्त्र झाड़ रहा है अभी कुछ नहीं है, वो जो अपरोक्ष अनुभूति करने वाला है फिर वह जो आस्वाद है उस आस्वाद का वर्णन नहीं कर पाएगा, गूंगे का गुड़ स्वाद हो जाएगा, गूंगे का गुड़ हो जाएगा। तो हमने राजाओं की जो वंशावली का नवम स्कंध में वर्णन किया, पंचम स्कंध में जो भूगोल का वर्णन किया, तो ये भूगोल इतिहास ग्रंथ को बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि विज्ञान और वैराग्य की कथन करने के लिए ही नवम स्कंध में इनका वर्णन किया गया कि राजाओं के द्वारा अन्वय और व्यतिरेक से दिखाया गया कि जिन राजाओं ने विषयों का सेवन किया, ठाकुर का भजन नहीं किया, उनको कैसे कष्ट भोगने पड़े, और जिन्होंने भगवान की आराधना की उनको कैसे भगवत चरणारविंद की प्राप्ति हुई। कि एक और त्रिशंकु जैसे राजा हैं, जो हरिश्चंद्र हैं उनके पिता जैसे, वे त्रिशंकु होकर के वे कहीं स्वर्ग को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनकी क्या दशा हुई, बीच में अटके हुए रह गए। त्रिशंकु के पुत्र होने के कारण हरिश्चंद्र, उनकी भी दशा ये हुई कि अनेक अनेक बार उनको कष्ट भोगना पड़ा हरिश्चंद्र। और त्रिशंकु पिता का जो मिथ्या भाषण का गुण था वो उनमें कहीं न कहीं आया, और उसके कारण उनको भटकना पड़ा हरिश्चंद्र ने। हरिश्चंद्र ने वरुण देवता की आराधना की थी, और वरुण देवता से ये कहा कि यदि मेरे पुत्र उत्पन्न हो जाएगा, एक बार पुत्र उत्पन्न हो जाना चाहिए, पुत्र उत्पन्न हो जाएगा तो मैं, हे वरुण, आपका यज्ञ करूंगा, उस पुत्र को ही त्याग कर दूंगा, पुत्र को ही आपके लिए छोड़ दूंगा, उस पुत्र से मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा। पर जब पुत्र हो गया, अब देखिए वरुण देवता तगादा करने के लिए आ गए, पुत्र उत्पन्न होते ही बोले राजा यज्ञ कर। उस समय हरिश्चंद्र ने कहा, बोल महाराज 10 दिन तो बीत जाने दो, ऐसा तगादा करने लगे कि अभी तो बालक का आज ही तो जन्म हुआ है, आज ही उसका यज्ञ कर दूं, आज ही उसको बलिदान कर दूं तुमको, तुम्हारे लिए, ये कैसे होगा, 10 दिन तो बीत जाए। जब 10 दिन बीत गए तो फिर खड़े हुए दरवाजे के ऊपर, यज्ञ कर। कभी इन देवताओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो ये तो बड़े माने बड़े, ये तो माने बिल्कुल साहूकारों की तरह से बड़े वसूली के लिए तो उपस्थित हो जाए। हाँ, वो दोबारा उत्पन्न हो गया शाइलॉक की तरह से बिल्कुल सामने, 10वें दिन ही बोले महाराज अभी बालक के दांत तो आ जाए तब वो यज्ञ करने लायक होगा पशु, जब दांत आ गए बोले ये तो दूध के दांत हैं, पक्के दांत आ जाए तब यज्ञ करूंगा। जब पक्के दांत आ गए तब कहा बोले महाराज अभी तो दांत आए हैं, पूरे दांत नहीं आए हैं, पूरे दांत आ जाए तब यज्ञ करूंगा। तो ये पता लगा कि मेरे ऊपर मेरे बाप ने मानता कर रखी है। उस समय सूर्य भगवान ने उनसे कहा कि तुम यहां पर मत रहो, भाग जाओ और भ्रमण करते रहो। तो राजकुमार घर छोड़ करके भाग गए, रोहित घर छोड़ करके भाग गया। इधर वरुण देवता ने हरिश्चंद्र को ग्रस लिया और इनके जलोदर का रोग हो गया, पेट यों फूल गया, पेट में पानी भर गया, भारी पेट फूल गया है, जलोदर का रोग हो गया। और ये हाल के माने बिल्कुल हिलडुल भी नहीं सके, इतनी परेशानी हो गई, पेट में से पानी नहीं निकले। उस समय कहीं से पता लगा रोहित को कि तुम्हारे बाप की ये दशा हो गई है। तो रोहित लौट करके आने लगे, अब जो होगा पिताजी को मुक्त तो कराना ही है, ठीक है। तो सूर्य बीच में आए और सूर्य ने कहा चरो वही थी चरम स्वाद उदम्बरम सूर्य से पश्चे योन तंद्रयते चरण। उस समय इंद्र ने या किसी दूसरे ने आकर के उसको रोका कि घूमते रहो घूमते रहो, घूमने से रहने से चरण वेति उदुम्बरम, तुम गूलर बढ़िया वस्तु उनको प्राप्त करोगे घूम घूम करके, घूमते रहो। सूर्य को देखो वो कभी भी थकता नहीं है, निरंतर निरंतर घूमता रहता है, इसलिए अपने काम में लगे रहो, काम से कभी थक कर के बैठने की जरूरत नहीं है, तुम घूमते रहो जाओ मत। तो ये पहले साल रुक गए, दूसरे साल रुक गए, तीसरे साल रुक गए, 7 साल जब रुके तब लौट करके एक दिन कहा कि नहीं अब तो मैं आऊंगा ही। इस बीच जब पिता का कष्ट देख करके ये इनके हृदय में पुत्र भाव उत्पन्न हुआ और ये लौट कर आने लगे, इसी बीच एक लाभ हुआ। और वो लाभ ये हुआ कि हरिश्चंद्र ने अजीगर्त नामक एक ब्राह्मण के बालक को गोद ले लिया। अब देखिए क्या दयनीय दशा थी, ब्राह्मण के 3 बालक थे, 3 पुत्र थे, और ब्राह्मण की यह दशा हो गई कि खाने के लिए नहीं है परिवार में। तो उस समय हरिश्चंद्र ने कहा कि एक बालक को तुम हमको बेच दो, हम तुमको पैसा दे देंगे, और पैसा देने पर उस बालक को फिर तुम्हारा दारिद्र दूर हो जाएगा। तो वो विवश होकर के अपने किसी 3 बच्चों में से एक बच्चे को बेचने के लिए तैयार हो गया। तो जब बड़े बच्चे को बेचने का मौका आया तो हरिश्चंद्र बोले ना ना बेटा तू तो बड़ा बेटा है, तेरे बिना कैसे काम चलेगा। बड़े बेटे को छाती से लगा लिया पिता ने, बोले इसको नहीं छोड़ूंगा, बाद बाकी के 2 बच्चों में से जो बच्चा चाहिए वो उसको दे दूं मैं। तो छोटे बच्चे को माँ ने गोदी में ले लिया, बोले ये तो मेरा बड़ा प्यारा है, इसको मैं नहीं दूंगा। अब रह गया बीच वाला बीच वाला रह गया न माँ ने उसको अपनाया न पिता ने उसको अपनाया, बीच वाला जो है अजीगर्त का पुत्र सुनश्चेप, वो सुनश्चेप जो है उस सुनश्चेप को उस समय वरुण ने नहीं इन हरिश्चंद्र ने उसको खरीदा और खरीद करके उसका उससे यज्ञ किया। यज्ञ करने का मतलब है कि अब इसका उपयोग नहीं किया जाएगा, ये छुट्टा छोड़ दिया जाएगा। सुनश्चेप सुनाशेप नवमस्कंद में कथा आई है उसकी, इसीलिए सुना रहे हैं ये कथा कि कथा इमास्ता कथा मही साम, बड़े बड़े राजाओं की कथा जो वर्णन की गई वो काय के लिए, वैराग्य विज्ञान व्यवक्षया, कहने का तात्पर्य है कि वैराग्य की शिक्षा देने पर ये वैराग्य और विज्ञान, इनकी मोक्ष की शिक्षा और वैराग्य की शिक्षा देने के लिए ये कथा हमने यहाँ पर नवम स्कंद में ये कथाएं कही। वो प्रसंग बात का है, वो प्रसंग नहीं, वो प्रसंग कहीं पहले का है, इसके पहले का है। तो ये त्रिशंकु के पुत्र होने पर इनमें सत्य और असत्य दोनों हैं। ये सत्य तो प्रसिद्ध ही है हरिश्चंद्र का, उनका असत्य भी प्रसिद्ध है और शास्त्र में उनके असत्य का भी वर्णन किया गया। और त्रिशंकु का मतलब है कि तीन कांटे उनके पिता में थे, उन्होंने गुरु की गाय को बलपूर्वक हरण कर लिया था। ये एक कांटा था, कहीं गुरु की गाय को उन्होंने हरण किया, और भी उनके दो दोष और थे। हाँ, पिता को शायद संतोष नहीं दिया, पिता की सेवा नहीं की उन्होंने। हाँ, और एक और दोष है, ये त्रिशंकु। शंकु माने तीन भाले हैं, इसीलिए उनका नाम त्रिशंकु पड़ा। तो वो त्रिशंकु जो है, वो त्रिशंकु में तीन शंकु उनमें हैं, गुरु की गाय का हरण कर लेना और पिता को पूरा संतोष न देना, पिता की जीवन काल में पूरी तरह से सेवा न करना, और एक और था किसी ब्राह्मण वगैरह की गाय का जबरदस्ती हरण, या मन ये तो पहले ही आ गया है। तो ये तीन दोष थे, इसलिए तीन शंकु थे, और उनको बृहस्पति जी ने विश्वामित्र और वशिष्ठ, तो विश्वामित्र जो हैं उनका आश्रय ग्रहण किया, और विश्वामित्र और वशिष्ठ ये दोनों इनकी सत्य की परीक्षा में बड़े झगड़ा कर रहे हैं। हरिश्चंद्र जो है, वो हरिश्चंद्र को कभी विश्वामित्र ने परीक्षा करने के लिए स्वप्न में आकर के ये कहा कि तुम मुझे अपना राज्य दे दो, तो विश्वामित्र ने स्वप्न में अपना सारा राज्य दे दिया, और सुबह ही आकर के साहब ये विश्वामित्र सामने खड़े हो गए कि ये राज्य तो मेरा है, तुम निकलो यहाँ से। और उस समय निकल गए वे, और इसी बीच का है, और उस पुत्र जो है, वो पुत्र का सर्प ने, विश्वामित्र ने ही सर्प बन करके उसका दर्शन कर लिया, और दर्शन करने के बाद में वो कहीं गंगा तो 11 पीढ़ी बाद आएंगी, अभी गंगा नहीं है, गंगा तो हरिश्चंद्र के वंश में 11वीं पीढ़ी में जाकर के भगीरथ हुए हैं, तब गंगा जी आई हैं। तो गंगा नाम का कोई सरोवर था, उस सरोवर के ऊपर ही, या कोई छोटी पहाड़ी नदी थी, वो गंगा के नाम से थी, वहाँ पर ये स्मशान के रक्षक होकर के विराजमान हुए, और इन्होंने उसे बोल लिया, कर लिया, फिर भी लिया। तो सत्य भी इनमें पूर्ण है और असत्य भी पूर्ण है, कहने का मतलब ये है। तो त्रिशंकु जैसे तीन शंकुओं से युक्त भी हैं, और उन त्रिशंकु के ही हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र जो है, वो सत्य असत्य दोनों का मिश्रण उनमें रहा, तो कभी पुत्र के कारण झूठ बोले, और कभी अर्ध झूठ बोले, और कभी सत्य का भी पालन किया। और इनको लेकर के तीतर बटेर की तरह से भारी युद्ध गिद्धों के रूप में, गिद्ध रूप धारण करके वशिष्ठ और विश्वामित्र, इन दोनों ने बड़ा भारी युद्ध किया। ये दोनों गिद्ध बन करके आपस में एक दूसरे से युद्ध करते रहे, बहुत बुरी दशा थी दोनों की, केवल अपने मत को स्थापित करने के लिए। तो उसकी भी बड़ी निंदा की गई। तो शास्त्र में ये जो राजाओं की दयनीय दशा दिखाई, ये दशा दिखाई कि यदि विज्ञान नहीं है और वैराग्य नहीं है तो ऐसी दुर्दशा होगी। तो वैराग्य विज्ञान विवक्षया, तो वैराग्य की शिक्षा देने के लिए और विज्ञान की शिक्षा देने के लिए ये हमने राजाओं के चरित्र का वर्णन किया। ये राजा परेयुषाम माने मर गए, मरने के बाद में बचो विभूति, ये जो राजाओं की वंशावली का वर्णन किया गया ये केवल वाणी का वैभव है, न तो पारमार्थ्यम। तत्वतः ये परमार्थ के चरित्र नहीं है, विशेष रूप से चरित्र वे हैं जो कि श्री कृष्ण की महिमा का गायन करते हैं। उन चरित्र को तो विशेष रूप से सुनना चाहिए और दूसरे चरित्रों को नहीं सुनना चाहिए। अथवा दूसरी ओर दूसरी तरह से अर्थ किया कि बचो विभूति नो, ये राजाओं के चरित्र भी व्यर्थ नहीं है, केवल कहानी के लिए नहीं है बल्कि पारमार्थ्यम, पारमार्थ में सहायक होने के लिए इन राजाओं के चरित्र का हमने वर्णन किया है। कि कभी नकारात्मक मुख से, निषेध मुख से, और कभी अन्वय मुख से ठाकुर के भजन में ही चित्त लगाना चाहिए, ये कहने का तात्पर्य है। हाँ, कंक्लूजन तो यही है, कंक्लूजन यही है कि एक कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत का कोई भी व्यर्थ, कोई भी श्लोक व्यर्थ नहीं है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इसकी जो व्याख्या की वो ये की कि बचो विभूति नो, अभी तो पारमार्थ्यम। और श्रीधर स्वामी ने जो व्याख्या की उन्होंने कहा कि जो राजाओं के चरित्र हैं उनको तो छोड़ देना चाहिए, और पारमार्थ जो ब्रह्म संबंध और कृष्ण संबंध इनकी जो कथाएं हैं इनको ही प्रमुख रूप से सुनना चाहिए। परंतु तो कह रहे हैं कि नहीं, श्रीमद् भागवत में कुछ भी त्याग नहीं है। श्री श्रीधर स्वामी ने स्वयं भी कहा था कि ये त्वगर्ष्टे रहितं फलम, ये रसमय फल है, निगम कल्पतरुर गलतम फलम रसम, ये रसमय फल है और इसमें छिलका गुठली नहीं है, छिलका गुठली नहीं है तो कोई भी चरित्र छोड़ा नहीं जाएगा। इसलिए इन राजाओं के चरित्र की भी कहीं ना कहीं उपयोगिता है। भूगोल जो वर्णन किया गया उसकी भी उपयोगिता है कि भूगोल के माध्यम से भगवान की माया विभूति का निरूपण किया गया कि जब माया विभूति इतनी है तो ठाकुर की त्रिपाद विभूति कितनी बड़ी होगी, ये बताने के लिए ही वहाँ पर ये भूगोल और खगोल का वर्णन है। अन्यथा कोई जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए, जीके बढ़ाने के लिए ये राजाओं के चरित्रों का वर्णन नहीं किया गया है। और जिसकी समीप मृत्यु है वो राजाओं के चरित्र को काय को सुनेगा, वो अपने काम की बात को सुनेगा, फालतू की बात क्यों सुनेगा। आगे कह रहे हैं यस्तुत्तम श्लोक गुणान वादा, उत्तम श्लोक, श्लोक कहते हैं यश, जिनका यश उत्तम है, ऐसे भगवान के गुणानुवाद को संगीयते, यहाँ पर गाया गया, अभीक्षण माने निरंतर निरंतर कृष्ण के गुणानुवाद को ही जो गाया गया है वही अमलग्नम, अमंगलग्न, वही अमंगल को नष्ट करने वाला है। तो यतुत्तम श्लोक गुणानुवाद, उत्तम श्लोक श्री कृष्ण के गुणों का जो अनुवाद किया गया, जो गायन किया गया, वह अभीक्षणम अमंगलग्न, वह निरंतर निरंतर अमंगल को नष्ट करने वाला है। तमेव नित्यम श्रुणया, उस कृष्ण कथा को ही सुनना चाहिए, कृष्ण कथा को भी सुनना चाहिए, और ये राजाओं के चरित्र भी कृष्ण कथा में चित्त लगाने के लिए है, इसलिए इन नवम स्कंद की कथाओं को भी छोड़ा नहीं जाएगा। जो भूगोल खगोल का चरित्र है उसको भी छोड़ा नहीं जाएगा। कृष्ण अमलाम भक्तिम अभिस्माना, कृष्ण में अमल भक्ति को चाहते हुए इनको ही श्रवण करना चाहिए। अब वैष्णवों का संघ उसे बता रहे हैं कि तुल्याम लवे नापी न स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संग संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। तुल्याम लवे नापी, एक लव मात्र के लिए भी, लव माने एक क्षण का बहुत छोटा सा भाग है, लव त्रुटि से लव, लव से निमिष, निमिष से क्षण, फिर ये बनेंगे। तो तुल्याम लवे नापी न स्वर्गम ना पुनर्भवम, एक लव का जो सत्संग है उसकी तुलना मैं स्वर्ग से नहीं करता हूँ, अपनर्भव माने मोक्ष से भी नहीं करता हूँ। तो कर्म कांड का जो अंतिम फल है स्वर्ग, और ज्ञान कांड का जो अंतिम फल है मोक्ष, उसकी तुलना यदि सत्संग से करने के लिए तो वहां पर भी नकार का प्रयोग करना पड़ा कि आधे क्षण का जो सत्संग है उसकी तुलना मैं स्वर्ग और नरक से नहीं करता हूं। भगवत संगी संगस्यो, भगवान के संगी माने वैष्णवगण, उनका संग, उस संग की इतनी महिमा है कि स्वर्ग और नरक उसकी तुलना में नहीं टिकते हैं। वहां की चरम सीमा कर्म कांड और ज्ञान कांड की और भक्ति मार्ग की प्रारंभिक सोपान आदव श्रद्धा तथा साध संगो द्वितीय सोपान, इन दोनों की तुलना भी यदि वर्णन की जाए तो तुलना नहीं हो रही है, वहां पर भी नकार का प्रयोग कर रहे हैं। क्या सुंदर श्लोक है, इतना बढ़िया सत्संग का श्लोक नहीं मिलेगा, इतना श्रेष्ठ, इतनी सत्संग की महिमा को बताने वाला कि कर्म कांड का चरम सीमा, ज्ञान कांड की चरम सीमा, उसकी तुलना यदि भक्ति कांड के दूसरे सोपान से की जाए, एकदम प्रारंभिक सोपान से की जाए, तब भी नकार देना पड़ेगा कि दूसरे सोपान पर ही वे फेल हो गए सबके सब। भगवत संगी संगस्य, संसार के जो संगी हैं, नहीं भगवत संगी माने वैष्णव, उनका संग, फिर मर्त्या नाम के मुताशिषा, तो बिचारे संसार के सुख मिल जाए उनका तो कहना ही क्या, वे तो बहुत तुच्छ होकर के ही विराजमान है। अब आगे वर्णन कर रहे हैं, यस्य सत्संगति पुंसो मणवस्यात् सतद्गुणः स्वकुलार धर स्वकुलार ध्येय ततो धीमान स युथ्यान एव संश्रयेत। भक्ति सुधोदय में कह रहे हैं कि यस्य सत्संगति पुंसो मणिवात् वत्स्यात् सत्सद्गुणः, कि जिस पुरुष के साथ में सत्संगति हो जाए, कोई महापुरुष के साथ में सत्संगति हो जाए तो मणिवत्स्यात् वह तो मानो मणि के समान है। तो यदि किसी पुरुष की भगवान के साथ में संगति हो जाए, नहीं किसी वैष्णव के साथ में संगति मिल जाए, वैष्णव से उसकी मित्रता हो जाए तो ये मित्रता मणि के समान है। किसी वैष्णव के साथ में दोस्त कर लेना यह मणि के समान है। यस्य सत्संगति पुंसा मणवस्यात् सत्तद्गुणः, यदि किसी वैष्णव के साथ में मित्रता हो जाए तो यह इतना गुणांश गुणशाली है जैसे कोई मणि हो। स्वकुलर्ध्यै, वह अपने कुल की वृद्धि करने वाला माने वृद्धि करने वाला होगा, वैष्णवों का संग अपने कुल की वृद्धि करने वाला होगा। ततो धीमान, इसलिए किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को स्वयूथ्यान एवं संश्रयित, बड़ा सुंदर ये उदाहरण है, अपने यूथ का ही संश्रय करना चाहिए। जैसे हाथी अपने झुंड के साथ में मिलता है, हरिण अपने झुंड के साथ में रहता है, भेड़ अपने झुंड के साथ में रहती है, इसी तरह से हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम भी सजातीय वैष्णव का संग करें, हरे का संग नहीं, स्वयूथ्यान एव संशयित, अपने यूथ का ही आश्रय ग्रहण करना चाहिए। अर्थात यदि रागानुगा भक्ति के उपासक हैं तो श्री वृंदावन निवासी जो रसिक जन हैं, उन राधिका राधिका दास जिन्होंने स्वीकार किया है, ऐसे मंजरी भाव वाले किन्हीं वैष्णवों का ही संग करना चाहिए, स्वयूथ का ही संग करना चाहिए। अब वृंदावन में निवास कर रहे हैं, सोहम सोहम कर रहे हैं, तो क्या मतलब, स्वयूथ्यानेव अपने यूथ का संग करना चाहिए। यहां पर रह करके काली की उपासना करने, देवी की उपासना करने, क्या मतलब, यहां पर जो अपना जो जिस जहां जो जिस यूथ का जो संग है उस यूथ के संग को ही अपनाना चाहिए। तो स्वयूथ्यानेव संश्लेष, गुरुदेव दायाजी प्राय कहते थे, नहीं अपने यूथ का संग करो, विशेष रूप से कहते थे स्वयूथ्यानेव संज्ञा, अपने यूथ का ही संग करना चाहिए। दूसरे की बात सुनो, ठीक है, यदि इतनी अक्ल है कि तुम विवेचन कर सकने में समर्थ हो तो दूसरे की बात सुनो, अंग था, भ्रम में उत्पन्न हो, भ्रम हो जाएगा और भटक जाओगे, ये सत्य है कि ये सत्य है, ये चक्कर में पड़ जाओगे, पक्का नहीं रहेगा। अब नाम संकीर्तन, एतन निर्विद्यमाना नाम इच्छताम अकुतो भयम योगी नाम नृपनिर्णीतम हरे नामानु कीर्तनम। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं एतम निर्विद्यमाना नाम, कोई बात नहीं, चल चल एक बार अभी चला, हाँ अभी ये पांच पूरी कर लें, पांच पूरी कर लें। एतन निर्विद्यमाना नाम, जो संसार से जिनको निर्वेद प्राप्त हो गया है, निर्वेद माने अनासक्ति, निर्वेद कहते हैं किसी चीज से आसक्ति का हट जाना, तो एतन निर्विद्यमाना नाम, संसार से जिनको निर्वेद प्राप्त हो गया, अरे संसार में क्या रखा है, यही रोज की यही झमेला है, रोज के यही रोमने हैं, तो ऐसा विचार करके निर्विद्यमाना नाम, संसार की विषयों से जिनका चित्त अलग हट गया है। इच्छताम अकुतो भयम, मुझे स्थिति प्राप्त हो जहां पर किसी वस्तु से भय नहीं हो। इच्छताम अकुतो भयम, कुतो भय माने कहीं से भी भय, और अकुतो भय का मतलब है कहीं से भी मुझे भय की प्राप्ति न हो, ऐसी स्थिति को जो चाह रहा है, ऐसे योगियों के लिए, ये योगियों का विशेषण है। कैसे योगी, संसार के विषयों से जो विरक्त हो गए हैं और जिनको अकुतो भय, ये इच्छा है कि मुझे कहीं दूसरी वस्तु से भय की प्राप्ति न हो, ऐसे लोगों के लिए हरे नामान कीर्तनम निर्णीतम, उनको हरि के नाम का निरंतर कीर्तन ही करना चाहिए, यही निर्णय किया गया है। हरे नामान कीर्तनम निर्णीतम, उनके लिए हरि का नाम कीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ है। आदि पुराण में कह रहे हैं कि गीत्वा तो मम नामानी विरचे मम संदिधौ, मेरे नाम का गायन करते हुए मेरे पास में ही विचरण करे, इति ब्रह्मीमते सत्यम, हे अर्जुन मैं तुझसे सत्य कहता हूं कि क्री तो हम, ऐसा व्यक्ति मुझे जीत लेता है, खरीद लेता है। पद्म पुराण में भी कहा गया नाम की महिमा चल रही है कि मेरे नाम का गायन करते हुए मेरे चारों ओर जो घूमता है, माने परिक्रमा देते हुए नाम करता है, उसके द्वारा मैं खरीद लिया जाता हूं। आगे कह रहे हैं कि ये न जन्म सहस्त्राणि वासुदेवो निषेविता तन्मुखे हरिनामानि सदा तिष्ठन्ति भावता, कि जिनने सहस्त्र जन्म जन्मों तक वासुदेव निषेविता वासुदेव का सेवन किया, उसके मुख पर सदा हरिनाम प्रकट होते हैं। ये कई महापुरुषों के चरित्र में देखने में मिला कि गहरी नींद में सो रहे हैं बिल्कुल एकदम सुषुप्ति, और उनके कमरे में जाओ तो वहां हरे कृष्ण मंत्र आ रहा है, महामंत्र की आवाज आ रही है, ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव किया गया। तो जिसने भगवत भजन किया है उसकी सुषुप्ति में श्वास में भी अपने आप ही हरे नाम कहीं ना कहीं प्रकट हो रहा है। चंद्रशेखर दास बाबा जी के कमरे में ये देखा कि गहरी नींद में सो रहे हैं बाबा, और आवाज आ रही है हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम, आवाज आ रही है। तो ये बहुत अभ्यास की बात है, एकदम अभ्यास में है तो श्री कृष्ण नाम बैखरी में चला गया, और उस समय श्वास के साथ में अजपा जाप, ज्ञानियों में अजपा जाप प्रसिद्ध है, योगियों में, सो हम, सो में श्वास भीतर ले रहे हैं, हम में उनकी श्वास निकल रही है, सो हम का जाप कर रहे हैं। पंत वैष्णवगण रा और धा, वो अजपा जाप चल रहा है, प्रत्येक श्वास जो है वो श्वास में भी हरि नाम निकल रहे, ये निकल, और एकदम गहरी नींद में, खूब गहरी नींद में है, और उस समय भी उनकी श्वास में हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण हो रहा है, क्या बात। ये अद्भुतता है। तो ये जन्म सहस्त्राणी वासुदेव निषेविता, जिसने हजारों वर्षों तक वासुदेव की सेवा की है, भक्ति की है, उसके मुख पर सदा हरिनाम विराजमान होते हैं। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी बोलते हरिनाम में ही बोलते, श्री कृष्ण गोविंद, हे नाथ नारायण, किसी को बोला हे नाथ नारायण, लो ठाकुर जी का नाम लेकर के बोलते। बहुत दिन तक बोले और कोई शब्द उच्चारण ही नहीं, तो बाद में बोलने लगे, बाद में तो प्रवचन भी देने लगे। पर शुरू शुरू में साधन की अवस्था में तो ये स्थिति थी शुरू शुरू में कि वो आप केवल कृष्ण नाम के अलावा कुछ दूसरा उच्चारण नहीं। हे नाथ नारायण कब, हाँ हाँ हाँ, हरे मुरारी, बस डांटना डांटना बोलना मांगना सब कुछ, अपनी पूरी बात में यहाँ गया था वहाँ गया था वहाँ गया था, कहाँ से आ रहे हो, कुशल पुष्ट सब पूछ रहे हैं, हे कृष्ण नारायण, श्री कृष्ण गोविंद, हे नाथ नारायण, वासुदेव, ऐसी बोल करके सारे संकेत से काम चला। अब पद्म पुराण में कहा गया नाम चिंतामणि, बहुत सुंदर श्लोक है, बड़ा मार्मिक श्लोक है। नाम चिंतामणि है, चिंतामणि का तात्पर्य जितनी भी इच्छाएं हैं उन सबों को चिंतामणि जैसे अचिंत्य प्रभाव से दूर कर देती है, पूरी कर देती है। इसी प्रकार नाम किसी के हृदय में कोई भी इच्छा है, नाम चिंतामणि के साथ में के रूप में अचिंत्य प्रभाव से, तर्कातीत प्रभाव से उसकी सारी इच्छाओं को पूरा कर देंगे। बोलो नाम भगवान की जय। नाम चिंतामणि, नाम चिंतामणि है, चिंतामणि जैसे अचिंत्य प्रभाव से सब वस्तुओं को प्रकट कर देती है और स्वयं में विकार नहीं होता है। कल्पवृक्ष चिंतामणि, इन दोनों की विशेषता यह है कि कल्पवृक्ष में अपने में तो विकार आएगा नहीं और न किसी भी वस्तु को प्रसव कर देगा, सामने उपस्थित कर देगा। चिंतामणि, इनका भी प्रभाव यह है कि चिंतामणि अपने आप में विकृत होगी नहीं और कोई भी चीज का प्रसव कर देगी, किसी भी चीज को उत्पन्न कर देगी। ऐसे ही श्री हरिनाम में स्वयं में कोई विकार और चिंतामणि का तात्पर्य है जिसकी हम चिंता भी नहीं कर सकते हैं, ऐसी भी कोई वस्तु हो, अलौकिक वस्तु हो, उसको भी प्रकट कर दे, ठाकुर जी को प्रकट कर दे, नाम चिंतामणि। ये नाम चिंतामणि श्री नाम कैसे हैं, कृष्ण, बहुत बढ़िया श्लोक है, ध्यान से सुनने का है, ये कृष्ण ही हैं, नाम और कृष्ण में अंतर नहीं है। नाम चिंतामणि माने सारी इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं, नाम साक्षात कृष्ण कृष्ण है। नाम चैतन्य रस विग्रह, चैतन्य रस विग्रह है, इसका तात्पर्य है जैसे कृष्ण का स्वरूप अष्ट धातु से बना हुआ नहीं है कि केश, फिर इसके बाद में त्वचा, फिर इसके बाद में मांस, फिर उसके बाद में कहीं नाड़ी, फिर उसके बाद में रक्त, फिर उसके बाद में अस्थि, फिर उसके बाद में मज्जा, फिर उसके बाद में वीर, यह अष्ट धातु से बना हुआ जैसे कृष्ण का स्वरूप नहीं है, वह विशुद्ध सत्वात्मक है। त्रिगुणों से बना हुआ कृष्ण का स्वरूप नहीं है, विशुद्ध सत्वात्मक है। ऐसे ही श्री नाम भी चैतन्य रस विग्रह, सदा चैतन्य है और रस स्वरूप है, रस ही शब्द बनकर के प्रकट हो गए, जैसे मत्स्यकुन व राह ये अवतार हैं, ऐसे नाम ही कहीं शब्द बन करके प्रकट हो गए, परंतु मूलतः वे रस विग्रह हैं, चैतन्य रस हैं। चित पदार्थ ही, चित और आनंद पदार्थ ही कहीं शब्द बन करके प्रकट हो गया है, तो विग्रह जो बन रहा है जैसे ठाकुर जी का विग्रह, वह मनुष्य जैसा दिख रहा है परंतु वह अष्ट धातु का नहीं है। इसी प्रकार श्री हरिनाम वे कोई मूलाधार से वायु उत्पन्न हुई, वह जब नाभि में आई, मणिपुर में आई, तो वहां इंद्रियों के साथ में उसका संपर्क हुआ, इंद्रिय के बाद में आकर के जब वह अनाहत में आई, तो मन के साथ में उसका संपर्क हुआ। जब वह कहीं आज्ञा चक्र में आई तो मूलाधार स्वाधिष्ठांग मणिपुर अनाहत विशुद्ध चक्र में आई तो विशुद्ध चक्र में आकर के बुद्धि के साथ में उसका संपर्क हुआ। और जब वह गले में आई बैखरी में आई तो वो ही हवा जो वायु उठ रही थी वही वायु ही आ ई ऊ री का ख ग इन शब्दों के रूप में ध्वनि के रूप में परिणत हो गई। तत्वतः जितने भी शब्द हैं वे मूलतः वायु हैं, प्राणवायु का विकार है, परंतु श्री कृष्ण नाम प्राणवायु का विकार नहीं है। कृष्ण नाम विशुद्ध सत्व है, नाम अवतार धारण कर लिया है वायु के रूप में शब्द के रूप में, परंतु श्री कृष्ण नाम शब्द नहीं है, वे शब्द के अंश रूप में शब्द के रूप में ठाकुर का ही अवतार हैं। तो नाम चिंतामणि है, सारी इच्छाओं को पूरा करने वाला है, नाम साक्षात कृष्ण है, अतः सत और आनंद रूप है, वे चैतन्य हैं और रस विग्रह हैं, माने ज्ञान रूप हैं और रस रूप विग्रह होकर के ही विराजमान हैं, चिदानंद स्वरूप होकर के विराजमान हैं, वायु का विकार नहीं है। नाम पूर्ण पूर्ण है, नाम अधूरे नहीं है, आधे पूर्ण कैसे भी नाम लिए जाए नाम पूर्ण है, नाम शुद्ध है। शुद्ध का तात्पर्य है कि उनमें माया का संपर्क नहीं है, जैसे भगवत स्वरूप में माया का संपर्क नहीं है, वह विशुद्ध सत्व का ही प्रकाशन है, ऐसे ही श्री नाम भी शुद्ध हैं, माया संपर्क से शुद्ध हैं, नित्य मुक्ता हा। नाम सदा सदा मुक्त हैं, अभिन्नत्वात् नाम नामिनः, कृष्ण के जो गुण हैं वो ही नाम के गुण हैं, नाम और नामी ये दोनों के दोनों अभिन्न है। बहुत काम का श्लोक है, एकदम मन में निष्ठा बैठाने का, कि नाम चिंतामणि हैं माने अचिंत प्रभाव से युक्त सारे फल को प्रदान कर देने वाले, और अंत में सारे फलों को प्रदान करके जो श्रेष्ठ फल है उसको तो देंगे और तुच्छ फलों को से चित्तवृत्ति हटा लेंगे। कल्प वृक्ष के पास में जाओगे तो कल्प वृक्ष प्राकृत कल्प वृक्ष कभी कभी नुकसान देने वाली वस्तु को भी प्रदान कर देगा। किसी के पास में एक शंख आ गया, एक महात्मा के पास में, गुरुजी एक काम करो एक दिन के लिए शंख मेरे पास में छोड़ जाओ। बोले भाई ये शंख तू रख तो रहा है, हम दे भी देंगे कोई बात नहीं, तेरे ऊपर विश्वास है, परंतु ये परोपकारी शंख है। पिताजी से कहा वो माने दृष्टांत सुना, बोले परोपकारी शंख है, इस शंख की विशेषता ये है कि जितना तुझे मिलेगा उससे दुगना तेरे पड़ोसी को मिलेगा। तुमने कहा मारे मिले कोई बात नहीं दे जाओ। उन्होंने चौका लगाया, शंख को रखा और कहा हे देवता मेरे घर बन जाए, तुरंत घर बन गया। परंतु पड़ोसी के यहाँ पर झांके देखा तो दो घर। बोले मेरे बेटे की बहू आ जाए, उसके दोनों लड़कों की शादी हो गई, दो बहू आ गई उसके घर में। उसने कहा ये तो बड़ी बुरी बात है, पड़ोसी तो हमसे ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। उसने कहा कि हे शंखदेव देवता मेरी एक आंख बंद हो जाए। पड़ोसी के दोनों बाजार बंद। तो दूसरी जगह जो है प्राकृत वस्तुएँ वे तो कभी नुकसान कर देंगी, परंतु श्री हरिनाम चिंतामणि ऐसी चिंतामणि है जो कि सदा लाभ ही देंगे। नाम चिंतामणि और कृष्ण ही हैं, कृष्ण का ही अवतार है और चैतन्य रस विग्रह उनका स्वरूप भी सत आनंद होकर के विराजमान है, सदानंद होकर के विराजमान है। श्री हरिनाम पूर्ण हैं, वे शुद्ध हैं माने माया के संपर्क से रहित हैं, और अभिन्नत्वान नाम नामिना नित्य मुक्त बंधन से मुक्त करने वाले हैं। नाम नामी का सदा सदा अभिन्न है, नाम और नामी दो अलग अलग वस्तु नहीं है। ऐसे श्री ये पांच वस्तु जो हैं वो पांच वस्तु अद्भुत होकर के विराजमान हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये पांचों भगवान के स्वरूप हैं। अब मथुरा मंडल की स्थिति इसका वर्णन आगे कर गोविंद। हाँ बाबा कैसे, हाँ बताते बाबा से। हाँ नाम चिंतामणि श्री चैतन्य महाप्रभु चिंतन प्रभु जैसे सब वस्तुओं को प्रदान करने वाले, ऐसे श्री नाम भी, नाम महाप्रभु और निकुंज विलास प्रेम विलास विवर्त उनके ही तीन स्वरूप हैं। प्रेम विलास विवर्त श्री मदन मोहन जो मिल रहे हैं और मिलन में जो परम आनंद प्राप्त हो रहा है उसके तीन स्वरूप हैं, तीन रूप प्रकट हुए। निकुंज में प्रेम विलास विवर्त के रूप में, प्रेम विलास की पराकाष्ठा के रूप में, ये निकुंज में एक स्वरूप था। दूसरा स्वरूप था हरे कृष्ण मंत और तीसरा स्वरूप है श्रीमंत महाप्रभु। ये तीनों एक वस्तु हैं, निकुंज का विलास, हरे कृष्ण मंत्र और श्रीमंत महाप्रभु, ये तीनों एक हैं। और तीनों ही सर्वोत्तम चिंतामणि प्रदान करने वाले हैं। अन्य चिंतामणि तो दुख भी प्रदान कर देंगी, परंतु ये केवल सुख सुख प्रदान करेंगे, दुख प्रदान नहीं करेंगे। नाम चिंतामणि श्रीमद महाप्रभु सदा सर्वोत्तम वस्तु ही प्रदान करेंगे। नाम चिंतामणि श्रीमद महाप्रभु नाम के रूप में ही विराजमान है। नाम और महाप्रभु अलग नहीं है, चिंतामणि है। वे कृष्ण तो है ही, अंत कृष्ण बाहर गौर हैं। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, वे जगत को चेतना प्रदान करने वाले हैं, इसलिए उनका नाम चैतन्य रखा। प्रेम की चेतना, प्रेम का कॉन्शियसनेस सबको प्रदान करने वाले हैं, चैतन्य हैं। और रस विग्रह, श्रीमद महाप्रभु का स्वरूप भी रस विग्रह है, इसीलिए उनमें अद्भुत जो गुण हैं वे प्रकट हों, कभी दीर्घ भाव कभी कूर्म भाव ये महाप्रभु में प्रकट हो जाए। रस विग्रह होकर के विराजमान है, रसमय स्वरूप होकर के विराजमान है। और श्रीमद महाप्रभु का यदि कालिदास महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर में गए, वहाँ पर पाद प्रक्षालन करने के लिए जाएं, तो महाप्रभु के चरणों का चरणामृत लिया, एक चिल्लू लिया, दो चिल्लू लिया, तीसरा चिल्लू लिया, तब महाप्रभु ने हाथ पकड़ लिया, बोले बहुत, इससे ज्यादा नहीं, वे तो पिए ही जा रहे थे, परंतु कालिदास को मना कर दिया। तो रस विग्रह, बोले इतना ही रस पर्याप्त है, ये शरीर इससे ज्यादा रस सहन नहीं कर सकेगा। उनके चरणामृत विग्रह। तो श्री नाम का प्रचार करने वाले हैं, चिंतामणि रूप होकर के विराजमान। नाम और महाप्रभु अलग अलग नहीं है, तो निकुंज विलास नाम और महाप्रभु ये तीनों एक हैं। तो वे नाम रूप होकर के विराजमान हैं, चिंतामणि होकर के वे सारी अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं और सारी अभिलाषाओं को हटा करके अंत में कृष्ण सेवा में लगा देने वाले। तो महाप्रभु के प्रकर में जो आए उनके सारे बंधनों को दूर करके रूप सनातन श्री सार्वभौम भट्टाचार्य, श्री राय रामानंद, सारे राज्य पाठ सब छोड़ करके फिर केवल भजन में लग गए। तो नाम चिंतामणि, वो चिंतामणि होकर के सर्वश्रेष्ठ प्रदान करने वाले हैं। कृष्ण चैतन्य, कृष्ण है और चैतन्य रस विग्रहक होने का मतलब है कि उनको जो चैतन्य नाम हुआ, ये न चेतायते विश्वम विश्वम चेतायते नयम यो जागृत सयान इसमें नायम तम्बेद वेद सह। श्री ठाकुर के जो यज्ञ भगवान हैं उनकी महिमा में स्तुति करते हुए जितने भी देवता हैं भी कह रहे हैं कि ये न चेतायते, चतुर्थ स्कंद में कि ये न चेतायते विश्वम, जिनने विश्व को चेतना प्रदान की, विश्व जिनको चेतना प्रदान नहीं करता है, विश्व से प्रभावित नहीं है। यो जागृत शयानेस्मिन, जब सारा जगत सोता है तो भी जगते रहते हैं। नायम तम्बेर, ये जगत महाप्रभु के स्वरूप को नहीं पहचानता है, वेद सह महाप्रभु सबको जानते हैं, ये महाप्रभु का स्वरूप है। तो ये श्री कृष्ण चैतन्य विग्रह। तो चैतन्य रस विग्रह, ये चैतन्य रस विग्रह होकर के विराजमान और उनके चरणामृत इत्यादि महाप्रसाद इत्यादि सभी वस्तुओं के द्वारा प्रेम की अद्भुत रूप से प्राप्ति हो जाए। माधवी छोटी सी बालिका है, एकदम दुग्धमुख बालिका छोटी सी, और रुदन कर रही हैं और रोना बंद नहीं हो रहा है। श्री कृष्णदास कविराज की माँ और हाँ वृंदावन ठाकुर की माँ वृंदावन, हाँ नारायणी नारायणी, और छोटी सी बालिका है, अभी तो बालिका विवाह विवाह तो हुआ ही नहीं है, अभी बिल्कुल छोटी सी बालिका है और रुदन कर रही हैं और महाप्रभु उनको पुचकारते हुए अपनी प्रसादी पातल वो उनको समर्पित कर देती है और महाप्रभु का जो उच्छिष्ट उसको भोजन करके अपूर्व प्रेम उदय हो जाता है और उसी का प्रभाव है कि वृंदावन ठाकुर वहाँ पर उसके प्रभाव से उस तत्व को। तो कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त है, नित्य मुक्त शुद्ध पूर्ण होकर के विराजमान है। अभिन्नत्वात् नाम नामिना, नाम और नामी इन दोनों में, महाप्रभु में और नाम में भेद नहीं है, दोनों एक होकर के विराजमान, महाप्रभु का ही स्वरूप है, ये तीनों एक स्वरूप हैं। श्री चंद्रशेखर दास बाबा जी और दादा जी दोनों कहते थे कि प्रेम विलास विवर्थ की तीन मूर्ति हैं, श्री हरे कृष्ण मंत्र, श्री नुकुंज में प्रिया लाल का परस्पर भूल जाना, सखी नसल रमणो नाम रमणी, वो रमण है मैं रमणी हूँ इसको भी भूल जाना, और श्री महाप्रभु राधा कृष्ण मिलतन, ये एक होकर के बराज निताय गौर हरि बोल। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय निताय गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे।